Herde du som faren betar, och i skogen ljuvligt letar efter mig. Sök mig när jag ute vankar, samla mina strödda tankar in på dig. Hur det är jag är fåret som bäst mår i sidosåret. Tag mig an, kärlekshjärta, öppna famnen. Jag är och ju ett av lammen, fåren din. Du med staven vägen visar, och din jord med värde spisar. Salig fröjd på blodstänkta purpurängar, och i såren du dem fängar och gör nöjd. Gärda om din jord och skydda lammen små som i din hydda. Vid ditt bord äta sega dig nu mätta, och sig sen i skön.